Kur'an sopa çekmek için inmemiştir. Ölümü yüceltmek için inmemiştir. Öldürmek için inmemiştir. Uyarmak için inmiştir. Evet. Fezekkir. İnnemâ ente muzekkir. Uyar. Sen uyarıcıdan başka bir şey değilsin. Leste aleyhim bi musaytır. Sen onların üzerine bodyguard, jandarma, polis değilsin. Ne kadar harika değil mi? Ne kadar harika. Hepimiz üstümüze alınalım lütfen. Evet, uyarırız, söyleriz. Tamam. Ondan sonra küfrü mü tercih etti? Tercih onun. Şirki mi tercih etti? Şirki tercih ettiyse onun. Benim ağzımdan müşrikler öldürülmelidir diye bir tek laf duyabilir misiniz? Böyle bir şeyi söylersem Kur'an'ı inkar etmiş olurum. Ha, hemen oradaki Tevbe suresindeki bulduğunuz yerde Allah aşkına yapmayın. Bakın ateistler, ben sizin kılınıza bir gözü dönmüş dincinin zarar getirmesin diye ter döküyorum burada yıllardır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Uydurulmuş dinle Allah'ın dinini mix ediyorsunuz, karıştırıyorsunuz, hepsine birden top atıyorsunuz. Allah'ın dininden de bildiğiniz hiçbir şey yok ey ateistler. Hiçbir şey yok. Kızmışsınız dayınıza, kızmışsınız mahalledeki yobaza, kızmışsınız amcanıza, kızmışsınız babanıza. Çünkü onunki din değil aslında, uydurulmuş din. Uydurulmuş dine kızmışsınız, indirilmiş din yorganını yakıyorsunuz. Yapmayın, yapmayın. Ben müşriklerin de hayat hakkı olduğuna inanıyorum. O Kur'an'daki Tevbe suresindeki o emirler aslında müminleri yurtlarından çıkaran ve onlara hayatı zehir eden, onların hayatına hasım olanlara karşı bir meşru müdafaa hakkıdır. Ondan öte bir şey değildir. Bunu okuyacaksanız o zaman geleceksiniz Kur'an'da. Onun karşısında müşriklerle sizi yurdunuzdan çıkarmayan ve sizinle savaşmayan müşriklerle iyi işle ilişkiler kurmanızı Allah size yasaklamaz diyen ayetleri de onun yanına koyacaksınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bitti. Eyvallah.